پر طوفان کی موجوں میں بچالو سرکار بچالو اسے سرکار بچالو اور تم توڑنے والا تم آ کے بچا لو اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو اور مدفن کو عطا میٹھے مدینے کی گلی مدفن کو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں ایمان میرے مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں پہ بنا دے مدفن کو عطا میٹھے جنت میں بنا لو للہ پڑوسی مجھے جنت میں بچا بنا لو محبوب خدا سر پہ محبوب خدا سر پہ اجلا کے کھڑی شیطان سے آتار کا ایمان بچا لو شیطان سے سگے آتار کا بچا لو شیطان سے ہم سب کبھی ایمان بچا لو اور فرقت میں تڑپتے میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے غربت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے اسباب عطا کر کے بلا لو اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو اور مرنے کا شرف اب تو اب تو مدینے میں عطا ہو درد کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو درد کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو یا شاہ مدینہ یا شاہ مدینہ میری امداد کو آقا تو بنی یاد کے پلجوں سے نکالو کے پلجوں سے بچا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا لو مجھے سرکار بلا لو فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ آخر ٹھکانا یا رسول اللہ فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے شیطان سے ایمان بچا لو شیطان سے آثار کا ایمان بچا لو شیطان سے سگے آثار کا بچا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو اور طوفان کی موجوں میں جہاں سرکار بچا لو مجھے سرکار بچا لو سرکار بچا لو مجھے سرکار بچا لو بچا لو اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی بنا لو للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو اور فرقت میں تڑپ میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے اسباب عطا کریں گے انہیں در پہ بلا لو اسباب عطا کریں گے بلا لو مہا محبوب خدا سر پہ اجل اجل کے کھڑی شیطان سے آثار کا ایمان بچا لو شیطان سے ہم سب کبھی ایمان بچا لو آمین.